alay ey gözümün parası. Yaptıysam köy gelip uzun koptu, şirin dedim suy gelip. Yıkanlaydım kan taşı cananımın oynak durar cüp taşı. Kozcu'ya gittim bilsen şu kapağımı, yatkan yerim dövrekte direk taşı. Ne de tozun yürüysen, yüzde ucun tasrikini atan dek. Oblak gözümde kır kırpık kalmaydı, bu çırlar da on imiş kalmaydı. Nime üçün telek bizge bedduba, ey periştem niçün bizni katmaydı. Yaşı deydoyini bakmın çilani yaman deydu çılgınlığının ilanı. Bozuya gittim bin han bilen yere yeriye yaman deydu düşmelerinin ilanı. Kızıl gülüm hayat durma sözünü, İmkan bulsa gündürerdim üzümünü. Büyük bağrımış macalı kalmadı, derman kıymay oyla paydak yüzümü. Örke çıkıp aynımız kapatmaydı, çarpanı kapıp kalemimiz kalmaydı. Kızıl gülüm bilsen bektim kararken, amma yaşım her giz bikar atmaydı. Rüzgar çıkıp aynımız kapatmaydı, çırpanı kapıp dağlımız kalmaydı. Kızıl gülüm bilsen bektim kalmaydı.